Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorskie zarzuty wobec policjantów, którzy w sierpniu w Szczecinie śmiertelnie postrzelili kierowcę. Sejm nie odrzucił projektu posłów PiS, nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. W serwisie także David Bowie Is, czyli wystawa w Barcelonie poświęcona brytyjskiemu artyście. Są zarzuty dla policjantów w związku ze śmiertelnym postrzeleniem kierowcy w szczecińskich Żydowcach. W sierpniu ubiegłego roku zatrzymywali do kontroli 22-latka, który zaczął uciekać i potrącił jednego z nich. Funkcjonariusz dwukrotnie strzelił. Jeden ze strzałów był śmiertelny. Policjant jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci przez niewłaściwe użycie broni oraz o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Grozi mu do 5 lat więzienia, mówi Joanna Biranowska-Sochalska ze szczecińskiej prokuratury. Proszę pamiętać, że postępowanie przygotowawcze nie zostało zakończone. Trwa w dalszym ciągu śledztwo. Materiał dowodowy, który został zgromadzony w tym postępowaniu, pozwolił w dniu dzisiejszym przedstawić podejrzanym zarzuty takiej treści. Prokurator zdecydował też o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz kontaktowania się ze sobą. Drugiemu policjantowi zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Za to grożą 3 lata więzienia. Sejm nie odrzucił projektu posłów PiS nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Chciały tego PO i Nowoczesna. Nowelizacja zakłada m.in., że minister sprawiedliwości mógłby przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu bez podania przyczyn. Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak argumentował, że projekt wzmacnia niezależność sędziów od prezesów sądów. Budujemy barierę, prezesi odpowiadają za administrację, sędziowie za orzekanie, powiedział wiceminister. Projekt ostro krytykował Borys Budka z PO. Według niego ustawa w swoich skutkach może być gorsza niż funkcjonowanie sądownictwa w okresie PRL. To jego zdaniem ustawa, której jedynym celem jest spowodowanie, by minister sprawiedliwości, a więc polityk, mógł mieć bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób będą funkcjonowali niezawiśli sędziowie. Projekt trafi teraz do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Szczyt Trójkąta Weimarskiego odbędzie się prawdopodobnie pod koniec sierpnia we Francji, poinformował w Brukseli szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkali się podczas spotkania przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego uczestnicy rozmawiają przede wszystkim o pieniądzach na obronę. Jednak zanim rozpoczęły się obrady, prezydent Stanów Zjednoczonych wytknął swym europejskim sojusznikom zbyt małe wydatki na ten cel. Amerykański prezydent powiedział, że 23 kraje z 28 nie przeznaczają wymaganych 2% PKB na obronność. Oprócz Stanów Zjednoczonych wymóg spełniają tylko Polska, Wielka Brytania, Estonia i Grecja. To nie jest uczciwe wobec amerykańskiego społeczeństwa i podatników. Przez ostatnich 8 lat Stany Zjednoczone przeznaczyły więcej na obronę niż wszystkie pozostałe kraje. Donald Trump mówił o tym podczas inauguracji nowej, nowoczesnej kwatery głównej NATO. Nie spytałem ani razu, ile kosztuje ten nowy budynek, ale jest piękny. Cena budowy to 1 100 000 000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ale piękniejsza jest wystawa w Muzeum Wzornictwa w Barcelonie. David Bowie Is to jej tytuł. Są tu m.in. kostiumy z koncertów, zdjęcia, rękopisy piosenek, instrumenty należące do muzyka. Ekspozycję przygotowało londyńskie Victoria and Albert Museum. Zwiedzający dostają słuchawki. Podczas oglądania ekspozycji będą słyszeli piosenki Davida Bowie. W salach ustawiono fragmenty scenografii z jego koncertów, zdjęcia i repertuary piosenek. George Marsh, komisarz wystawy, mówi, że David Bowie, gdyby mógł, mieszkałby w Barcelonie. Moim zdaniem ta wystawa ma wyjątkową wartość, bo Barcelona, podobnie jak Londyn, to miasto twórców, nie tylko w przeszłości i teraźniejszości, ale będzie nim też w przyszłości. Pragnę dodać, że wystawa jest ważna dla młodych ludzi. Ci, którzy mieli okazję słuchać na żywo Bowiego, mają teraz powyżej 30 lat. Wystawa potrwa do 25 września. W tym czasie na Uniwersytecie w Barcelonie odbędzie się seria wykładów o artyście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, gdzieniegdzie deszcz, nad morzem porywisty wiatr, a nad ranem od 8 do 10 stopni. W ciągu dnia w Augustowie 18, w Warszawie 21, a w Zielonej Górze 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No i jest na co czekać na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Nowy utwór, który znajdziemy na płycie B-Side i Rarytasy od zespołu Beach House. Jest na co czekać. 30 czerwca ukazuje się ten album, a Chariot właśnie wybrzmiało. Na stronie polskieradio.pl / trójka / alternatywny wszystkie tytuły i wykonawcy pojawiają się na bieżąco. Teraz będziemy najpierw spacerować wspólnie z tercetem, a potem duet. I always thought I could take as I wanted. They used to call me their beautiful boy. But though I took my fill from all that I fancied, those I fancied I would seek to destroy. Just a shagger, not a lover of consequence. The kind of lover that just loves to be free. Cause baby, I put the con in confidence. And what you're offering has no value to me. And if I had to ask a personal question, I'd probably ask you what you're wanting to drink. I've had my share and taken more than I'm given. But when the choice is mine, I'd rather nothing. So if you're feeling like I take you for granted, I'm very sorry, feelings just aren't my thing. I never waited on the things that I wanted. Conscience and cowardice are still the same thing. But what's left of me? And if you cut me off, it seems it's good that I have nothing to say. I only smile and do my best to undress you. It's not protection, I was programmed this way. So if you're counting that we all have a conscience, I'll be hanging out with all of your friends. Cause maybe I put the con in confidence, and I'll only leave you down in the end. But what's left of me? You cut me open, I know what you would find. The hollow generation is at a gilded mine. And if you cut me open, I know what you would find. The hollow generation is at a gilded mine. Tak, oto nieuzauważalnie, czy też niedosłyszalnie dla ucha połączyły się dwa nagrania dzięki Iwance Kunewie. Najpierw Little Club, londyński tercet, a potem duet polski Withdraway. Kiedyś można było jasno mówić wrocławski, ale życie ma swoje prawa, w związku z tym lepiej się nie przywiązywać do miast, przynajmniej jeżeli chodzi o artystów polskich. I tyle. Przed nami kolejna odsłona związana z nadchodzącą składanką, którą firmuje duet Cats & Dogs. Przyjaciele Petsów, czyli przyjaciele wszystkich pupili, to jest przetłumaczony przeze mnie nieudolnie na język polski tytuł tej składanki. Friends of Pets. Na tej płycie wybór produkcji zdolnych polskich artystów, którzy zdecydowali się połączyć siły, i to są oczywiście utwory, których wcześniej nie słyszeliśmy. No poza tymi, które już zostały ujawnione, i dzisiaj właśnie przed nami kolejne takie ujawnienie, oficjalny singiel zapowiadający składankę. Za tydzień, w czwartek, jeżeli dobrze wszystko liczę i mam poukładane w głowie, spotkamy się z duetem Cats & Dogs i o tej płycie będziemy mogli już rozmawiać. Tymczasem dzisiaj po prostu słuchamy. Artysta, który przyjął na tej płycie pseudonim Universo. z nadchodzącej na początku czerwca składanki Friends of Pets, nagranie i teraz czytając po polsku UBC Universo lub UBC Universo. Składanka, na której muzyka polskich producentów, składanka, która wiele przyjemności sprawi nam, ale także jest ze względu na pozycję Cats and Dogs na świecie świetną opowieścią o tym, co się dzieje w polskiej elektronicznej muzyce na zewnątrz. Możemy dzisiaj jeszcze zaprezentować jeden utwór z tego albumu, utwór, który płytę zamyka, bo pod numerem 16 jest propozycja od Karola Aleksandra. Oh. a na końcu lato. Dźwięki gorącego dnia. Albo właściwie takie dźwięki po gorącym dniu, kiedy nadchodzi już noc, a nie jesień, tak jak przez chwilę pomyślałam. Karol Aleksander, Pomiędzy gęstościami, utwór, który zamyka składankę Friends of Pets. A jaki utwór zamknie nasze dzisiejsze spotkanie? Będą to tak naprawdę dwa nagrania. Pierwsze to Daydreaming zespołu Radiohead, ostatnio wyciągnięte z mojej pamięci za sprawą utworu, który zamyka najnowszą płytę Slowdive. Jeżeli ktoś chciałby przeprowadzić eksperyment, to polecam. Intrygujący. A potem do zespołu Radiohead dołączy się Ragnar Olafsson. To jest niezwykle utalentowany na wiele sposobów artysta z Islandii, multiinstrumentalista, który ma na swoim koncie wiele płyt, ale właśnie otwiera sobie nową ścieżkę solowej kariery. Po pierwsze wydając płytę, a po drugie odwiedzając państwa tak egzotyczne z perspektywy Islandii jak Polska. Artysta będzie jeździł po naszym kraju już od końca maja, od 30 maja dokładnie. Wiele dat, warto zainteresować się nim, jeżeli komuś spodoba się muzyka, która na naszej antenie wybrzmi, bo być może zapuka także gdzieś do drzwi bliskich. A zatem najpierw Radiohead, potem Ragnar Olafsson, a my, czyli Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili i Iwanka Kuneva, dziękujemy już i mówimy do usłyszenia. Thank you.

Trust me, I've seen both sides. Been through all the different segments. And I know what is wrong from right. Learn by the way of failing. And I am. And one day I'll show. Different segments, oh, with you, and we'll know what's wrong from right. We'll learn by the way of feeling together, and we Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o Skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini. Muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment czwarty. Ubrałem się, wróciłem do Gamza i powiedziałem: przyszedł pan po pieniądze. Spojrzał na mnie smutno jakimś błędnym wzrokiem, a potem zapytał przez ściśnięte gardło: czy mogę wejść? Wprowadziłem go do domu i posadziłem na krześle. Rozejrzał się, pomilczał chwilę. W końcu wyjąkał: moja żona... Znów zamilkł, a potem dodał: wróciłem do domu i nie zastałem mojej żony. Co w tej sytuacji zamierza pan robić? Proszę mi wybaczyć, że tak nagle zjawiam się w pańskim domu. Niechże pan sobie wyobrazi. Wracam z bożnicy z wieczornej modlitwy. Wchodzę do mieszkania, mam ułożyć żonę do spania, a tu okazuje się, że łóżko jest puste. Idę jej szukać. Idzie na południe, zwraca się ku północy, wciąż krążąc idzie wiatr, a po wirach swoich wraca wiatr. I ni stąd, ni zowąd spostrzegam, że wszedłem w tę dolinę, chociaż zupełnie nie wiem, co mnie tu sprowadziło. Widzę dom i coś mnie do niego ciągnie. Chcę wejść do środka. Wiem, że to bez sensu, ale wchodzę. Jak dobrze, że pana spotkałem. Niech mi pan pozwoli posiedzieć chwilkę. Zaraz pójdę. Proszę wybaczyć, panie Gamzo, ale ludzie mówią, że pańska żona nie wstaje z łóżka. Nie wstaje. A pan mówi, że zastał jej łóżko puste. Skoro nie może się ruszyć, to w jaki sposób wstała i wyszła? Jest lunatyczką, wyszeptał. Siedziałem i milczałem. Po chwili powtórzyłem szeptem jego słowa w formie pytania. Jest lunatyczką? Tak, jest lunatyczką, odparł Gamzo. Spojrzałem na niego jak ktoś, kto dostał wiadomość i nie wie, co z nią zrobić. Spostrzegłszy to, Gamzo wyjaśnił: każdej nocy przy pełni księżyca moja żona wstaje z łóżka i idzie tam, dokąd on ją prowadzi. Nie mogłem się opanować i powiedziałem z przyganą: jak to możliwe, że nie zamyka pan drzwi? Gamzo uśmiechnął się chytrze i odparł: zamykam drzwi. Skoro pan zamyka, to jak ona wychodzi? Gdybym nawet założył w drzwiach 7 zamków, a każdy wyposażył w 7 kluczy i każdy z tych kluczy wrzucił do jednego z 7 mórz kraju Izraela, moja żona i tak znalazłaby wszystkie, otworzyła sobie i wyszła. Siedziałem i milczałem. On także siedział i milczał. Wreszcie się odezwałem. Od kiedy pan wie, że ona, że jest lunatyczką? Złapał się za czoło, obydwa kciuki przytknął do skroni i powiedział: od kiedy wiem, że jest lunatyczką? Od dnia, w którym ją poznałem. Znów zamilkłem, ale nie na długo. A potem spytałem: ale to nie przeszkodziło panu z nią się ożenić? Zdjął kapelusz, wyjął małą jarmułkę, założył na głowę, chwilę pomyślał i odezwał się: o co pan pyta? Wyjaśniłem mu, uśmiechnął się i rzekł: nie, nie przeszkodziło mi się z nią ożenić. Przeciwnie. kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem na czubku skały, na wierzchołku góry, na którą żaden człowiek nie potrafi się wspiąć, całą w blasku księżyca, jak śpiewała idal, idal, idal, wa, pa, ma. Powiedziałem, jeżeli ona nie jest jednym z aniołów Bożej obecności, które jednoczą się z aniołami świętego, niech będzie błogosławione, to ani chybi, jest znakiem zodiaku. Ona jest panną. Poszedłem do jej ojca i mówię, chcę twoją córkę. Odpowiedział, mój synu, wiesz przecież, jak jest z Gemulą, a mimo to chcesz się z nią ożenić? Odparłem, miłosierny zlituje się nad nami. Uniósł głowę, spojrzał w niebiosa i powiedział do świętego, niech będzie błogosławiony. Panie Wszechświata, skoro ten człowiek, który przybywa z daleka, zlitował się nad nią, to ty, który jesteś blisko, tym pewniej okażesz nam miłosierdzie. Nazajutrz wezwał mnie i powiedział, chodź ze mną. Poszedłem. Znaleźliśmy się u stóp wysokiej góry, najwyższej w łańcuchu wysokich gór, które sięgają z samego nieba. Zaczęliśmy się wspinać, skacząc z kamienia na kamień. Wreszcie ojciec Gemuli stanął na kawałku wysuniętej skały, rozejrzał się dookoła, a gdy się upewnił, że nikogo nie ma w pobliżu, ukląkł pod skałą i zaczął odsuwać kamienie. Podniósł jeden i ukazało się wejście do jaskini. Wszedł do środka. Gdy wyszedł, trzymał w rękach gliniany dzban. Następnie powiedział, wracajmy. Po drodze otworzył dzban i pokazał mi pęk suchych liści. Nigdy takich nie widziałem. Były tam litery dziwnego, nieznanego mi pisma. Ich barwa, to znaczy atrament, jakim je zapisano. Nie mamy takiego atramentu. Początkowo zdawało mi się, że skryba zmieszał złoto, lazur i purpurę ze wszystkimi kolorami tęczy i użył ich do pisania, ale gdy patrzyłem na liście, ich kolory migotały przed oczami jak wodorosty wydobyte z morskich głębin, które doktor Leśnic zbierał kiedyś w Jafie. Czasem przypominały srebrne nitki, które widać na księżycu. Patrzyłem na liście, patrzyłem na litery, patrzyłem na ojca Gemuli. Wyglądał, jakby przeniósł się do innego świata. To, co z początku było grą wyobraźni, teraz stawało się oczywiste, jak najszczersza prawda. Ale jeżeli pan mnie zapyta, co to znaczy, nie będę umiał odpowiedzieć. Mnie samemu wydaje się jasne, ale dziwię się, że tak mówię, bo przecież brakuje mi słów. Ale widzę to wyraźniej niż wszystko, co potrafię opisać słowami. Wtedy zabrakło mi sił i języka w gębie, żeby dociekać prawdy. Przyczyną nie były liście i litery, ale ojciec Gemuli i stan, w jakim się znajdował. Tymczasem kolory wciąż się zmieniały, jedne barwy blakły, ustępując miejsca innym. Ale jak to się odbywało, nie wiem. Stałem i patrzyłem zdumiony, aż ojciec Gemuli włożył liście z powrotem do dzbana i powiedział w prostych słowach, to są ziemskie rośliny, ale jest w nich moc i mogą wpływać na wyższe światy. Rok później, w przeddzień naszego ślubu, zapytał mnie, pamiętasz rośliny, które pokazałem ci na górze? Wiesz, do czego służą? Pochylił się ku mnie i szepnął do ucha. Jedna z nich, nie wiem która, ma w sobie taką moc, że wpływa na eter wokół księżyca i na sam księżyc. Daję ci wszystkie, trzymaj je zawsze w zanadrzu, a będziesz mógł pilnować kroków Gemuli, żeby nie zabłądziła podczas lunatykowania. Dotąd ich nie wyjmowałem, nie było takiej potrzeby. Póki Gemula jest panną, chroni ją jej dziewictwo. Teraz nadszedł czas miłowania i gdy Gemula połączy się z mężem i zaczerpnie siły z jego siły, odmieni się i stanie się inną osobą. Gdy przyjdzie pełnia księżyca, weź rośliny i rozłóż je w oknie naprzeciwko drzwi, a zrób to tak, żeby nikt ich nie odkrył. Zapewniam cię, że jeśli Gemula wyjdzie z domu, wróci, nim księżyc uda się na spoczynek. Tej nocy, powiedziałem, zapomniał pan wypełnić instrukcję teścia. Nie zapomniałem, odparł Gamzo. Skoro tak, to jak stało się to, co się stało? Gamzo rozłożył szeroko ręce i powiedział sam do siebie. Twoja moc cię opuściła, Gabrielu. Moc opuściła liście? Spytałem. Nie liście, odpowiedział. Moc mnie opuściła. Czy za sprawą pańskiej żony? Ona ją odebrała? Nie, nie ona. Sam przyłożyłem do tego rękę. Sprzedałem je. Sprzedałem omyłkowo. Odbywał się tu kongres uczonych. Zjechali tłumnie do Jerozolimy z całego świata. Kilku przyszło do mnie po książki i rękopisy. Przeglądali. Jeden grzebał w książkach, które odłożyłem na bok, inny w tych, które wybrał wcześniej kolega. Dość, że liście zapodziały się między rękopisami